بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد تقو كتك شرح حديثيته يا الفموجة من بيد السنتان نا تنفيك كتكتيا تكلم معه. نعم، تقو كتك الرابع صفة يا إنه كذل صفات ذا منافق. أكسيما ويدخل في العهود نينجيا كتك زل أحد أنبازو نلازم يتميزوه ويدخل ينجي في العهود كتك أحد التي يجب الوفاء بها كويتكليزة، ويحرم حرام الغدر كهندوة. ينجي تشيني يا هي النقطة يا إن إذا عاهد غدر ولم يوفي بأحده يقوم بأحد أين يوت بين واجب يتكلزوه ناني حرام كتو تكلز في جميع عقود المسلمين، يعني مفungamano يا وإسلام وات في ما بين وقتكام مدام مشكزانا جنب فلان هذي جنب التقوى أني مكافئنا خلاص هكونا روسا كيهوندا ركفني خيانة كتي كما بتانو كما هاي. إذا تراضوا عليها من المبايعات وكيوا ومرضيانا بنجين كتوكمانا مبايعات كفيانا أحد كتك جانب فلان نواجب ويتكليز، والمناكحات نكوانا بلي بلي مثلا kiwa mtu ametukua ahdi ya kwamba mimi nitakuoza au fulani atamua fulani ahdi kapatikana kati ya wale watu waozwe ndio itimizwe. Wa ghairiha min al-uqud lazima, na isipo haya katika ahdi ambayo kwamba ni lazima itekelezwe alati yajibu lafaa biha, ambayo kwamba ni lazima itekelezwe madamu umetukua ahdi kati yako na kati ya Muislamu na mridhiana na mkapeana ahadi ya kuitekeleza ile lazima utekeleze. Ukiambia mtu mimi nitakupa binti yangu mfano, basi utampa, kuna tatizo? Na ukikataa umekataa, hakuna kitu cha lazima. Sharia ikwambia ni lazima fulana akija mpe mke wa mtoto wako, si lazima, ni kuridhiana. Ukisharidhiana hapa hakuna maana ya kukhalifu tena ahadi. وكذلك hivyo ما يجب الوفاء به لله, kuna na ahadi ambayo kwamba ni wajibu amtekelezee Mungu subhanahu wa ta'ala mja mimma yuahidu al-abda rabbahu alayhi, kutokamana na ahadi anayemwahidi mja mola na mimi nikifanyika kitu nitakupa kitu fulani, nitakufanyia kitu fulani, ni ahadi yeye mwenyewe amechukua. Ah, min nadhiri tabarrui wa nahwiha, kama kuingia nadhiri ya kujiweka mbali na kitu fulani wa nahwi na mfano wake. Sasa hii lazima itekelezwe, yaingia chini ya hiyo ahadi yoyote ambayo kwamba ni wajibu mtu aitekeleze na ni haramu kutoitekeleza. Ahadi zote zilizopatikana kati ya Waislamu kwa Waislamu watakaporidhiana, ni ahadi hizo zitimizwe, zitimizwe ni wajibu. Akapiga mfano miwili hapa, almubayaat, kama kupeana ahadi katika jambo fulani, au munakahati, kama kuoleana, kitu kama hicho. Naam, alkhamis, ya tano, idha tumina khana, anapoaminiwa, pindi anapoaminiwa munafiq bukhil, hatekelezi. Ukishamwambia bwana, haya mapa ni matatu, haya mpelekee babangu mamangu atatia mfukoni, sana habari hapa, hajui kama ya watu, hana tatizo. Fa inna wakika idha tumina, anapoaminiwa arrajulu, mtu amanatan, kaaminiwa juu ya kutekeleza amana, falwajibu alayhi an yaruddaha, ni lazima akitumia ile amana, mwanzo ni kosa kuitumia, haifai. Lakini akiwa atatumia kwa dharura, mjulishe yule mwenye amana na amlipe, airudishe ile amana, ni lazima. Kama kala taala, kama alivyosema, inna allaha yaamurukum, hakika Mwenyezi Mungu anawaamrisha nyinyi waumini, an tuaddu al-amanati, muregeshe amana ila ahliha kwa wenyewe. Na hii ilikuwa ni mfunguo al-Kaaba katika wakati alipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam fulani Makka kwenda kufanya ibada, akatukua kwa Banu Shaiba funguo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa Ali, ndio akafungua. Kateremka hii aya, warudishiwe wenyewe Banu Shaiba ile funguo. Mpaka sasa wale washika nani ni wao? Funguo hashiki mtu mwingine isipokuwa wanaoshika ni Banu Shaiba. Banu Shaiba ndio wanatukua. Kwa hivyo rudisheni hiyo amana kwa wale wahusika hasa, ama nyinyi mmetekeleza kuingia kwenye Al-Kaaba na nini, basi tosha, mfanye ibada zetu. Tayyib, waqad akhraja at-Tirmidhi, Tirmidhi amepokea vile vile Abu Daud, min hadithi Abi Huraira, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam mtume qala, adil amana, tekeleza amana, ila man tamanaka, kwa yule aliyekuamini, tekelezee amana yake, wala takun wala usimkhini man khanaka, mwenye kukhini kusema ya li nikhina min tamkhini, mwache, acha baki na khiana yake, pamoja na kuwajua kwamba alikukhini lakini usimkhini wewe, mpeleke maana hii amana yako nimepewa na fulani. Alas, fal khiyanatu fil amana, khiyana katika amana, min khisali nifaq, ni katika sifa za unafiq. Kuna mtu ampewa amana na hatekelezi, ina maana na sifa moja katika sifa za unafiq, sifa yenyewe ni kutotekeleza amana na ni mbaya. Qala taala, Mwenyezi Mungu, wa minhum man ahada Allah, miongoni mwao kuna wengine walimpa ahadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la in ataitana min fadli, la in atana min fadli, atakapotupa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake, kwa mali, afya, watoto, lanasaddaqanna, tutatoa sadaka. Hii aya sema kwa miteremko kwa moja katika wanafi ambaye huyu anaitwa, ikiwa sikukosea, anaitwa nani, ala kulli moja, kuna masahaba mnafiq na sahaba moja jina lao ni moja, hata kuna mwanachuoni mmoja akatunga kitabu sema asahabi almuftara alayhi, sahaba alizuliwa uongo, alikuwa mnafiq na sahaba majina yao yameoana. Sasa wao wanaposema kutoa habari hii ya aya hii iliyoteremka, mfanya wale sahaba mnafiki, wakamwacha mnafiki wakamfanya sahaba. Na ukitaka kujua hivyo, rudia katika tafsiri ya Tabari utajua, au kanuni kitabu hicho cha sahabi wa al-muftara alayhi, sahaba aliyezuliwa urongo, utaona vizuri sana. Kwa hivyo kuna mmoja katika wanafiki alitukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu na mtume kwamba lau Mungu atanipa mali nitakuwa mtu mwema, nitafanya hivi, nitatoa sadaka na nini. Mungu akampa, akawa sasa hatoi na yale aliyosema kwamba hayatekeleze. Sasa sisi Allah akitupa fadhila zake tutatoa sadaka, akawa hatoi bali mpaka mwisho, akawa hata hasali sala ya jamaa anaosema, kwa sababu pata mbuzi wengi daima utakuwa ni rizavu kwenje tu mpaka asali jumaa hati jumaa. Ilipofika wakati wa kutoa zaka, mtume akamtuma mtu akaambia, la mimi bado. Abubakar vile vile akaenda katoa zaka, hakumpa. Umar hakumpa, kwa sababu alipokataa kumpa Abubakar, basi wale akasema damu huyo amemkatalia zaka mtume, na Abubakar haina haja kufuatiliwa huyo mtu. Lakini Umar unavyomjua mkali, akamfuatilia akahakumpa, haona, akaachiliwa kabisa kwa sababu ule ubakhili alionao. Faaqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmin yalqawna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabakisha sifa za unafiki katika nafsi zao mpaka siku ya kiyama. Takuwa watakutana Mungu hali ya kwamba wewe ni wanafiki. Bima akhlafu Allah ma wa'ada, kwa sababu kwenda kinyume na ahadi walomahidi Mwenyezi Mungu. Wa bima kanu yakdhibun, na kwa sababu yale waliokuwa kikanusha. Kwa hivyo kutotimiza ahadi ni sifa moja mbaya, na ni sifa ya kinafi na ni hatari, na kutotimiza amana vile vile ni sifa mbovu katika sifa hizo za kinafi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika alama ya kiyama ni kwamba watakosekana watu waaminifu katika ulimwengu huu. Na katika alama ya kiyama ni kutawala wasiostahili kutawala. Mtume asema idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa. Kiwa hii utawala na hukumu watapewa watu ambao kwamba hawastahili, basi ngojeni kiyama. Ni katika alama ya kiyama. Kwa hivyo ni lazima mtu atekeleze amana. Asipotekeleza, basi atakuwa yeye ana sifa hiyo moja katika sifa za kinafiki. Asema Mwenyezi Mungu, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi, kitu sisi tumeidhihirisha amana kwa mbingu na ardhi. Allah asema, tukasema kwambia waja wetu, hii ndio amana yetu. Na amana hapa ni ad-dini wa sharia wa iman, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuwapelekea wale jamaa pesa wala nini, ni dini na sharia. Ona, waja wengine wote wakakataa, mfano ina ardhi na mata ala samawati wal ardhi, mbingu, ambaye hii ndio amana utabeba, sema siwezi. Ardhi ikasema haiwezi. Lakini binadamu ni mtu jahil na ni mpindani. Mwanadamu mtu mmoja ana matatizo mengi sana, akasema mimi nitaibeba. Wahamala al-insanu innahu kana dhaluman jahula, jinga mkubwa, mpumbavu, haelewi. Mwanadamu akabeba dini, amana ya dini imekataliwa na mbingu na ardhi na viumbe, umekataa, sema ni nzito. Lakini mwanadamu sema leti na hatekelezi hata habari hapa, pamoja na kwa hatekelezi atakamfanya yeye ni bora kuliko kila mmoja, tariku salati atakafanya bora kuliko Abubakar, mzinifu atakabaki kama Umar. E bwana wewe, je, nani anamwangalia watu nyi? Hata kule kutaja ile maasi hataki, licha kukatazwa. وبأمانة ديني هذا الدين والعقيدة الإسلام والعقيدة وإسلام العقيدة نيامانة كما هو تفوز واتو ولا وجواه نيوانا ملاوه سبحانه وتعالى وحاصل الأمر نكو جملة أمامه أن النفاق الأصغر كله نفاق لوغو يوتي يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية إن رولي katika kutafautiana watu kwa siri na kwa dhahiri, kwa siri na kwa dhahiri, kama kala al-Hasan al-Basri, kama alivyosema Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Wa kala taifatu min as-salaf, asema kundi la watu wema waliotangulia kuhusu nifaq, asema khushu'u nifaqi ni nini, mtu mnafiki unyenyekevu wake nini? Antara jasadahu khashia, antara aljasada khashia, taona mwili wake anaposali ina khushu kabisa. Walqalbu laysa bi khashia, lakini moyo wake haina khushu. Dhahiri yake utaona kwamba mwili wake utaona kumbe ina khushu, lakini kumbe moyo mtupu. قال عمر رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليك أكيكا كيتو أمباتو نواغو بيا زايدي كوليكو نتواغو بيا يينو المنافق لنمتو منافقنا العليم مسامي من يفصح وحال يجوه ودال كنتو نواغو بيا. قالوا كيف يكون المنافق عليما, في منافق وان مثل جوزي انا يليوا. قال يتكلم بالحكمه, منافق وان غزمزي انن الحكمه, ويعمل بالجور او المنكر, لكن كيف يفنيا كازي ظلما ومنكر, ظلما ومنكر. هو ني مثل منافق ني يله مثل امبي kwamba yeye ni fasihi mno, ni msemi mno hodari kabisa katika mazungumzo, na vile vile akifanya jambo yafanya kwa dhulma, kwa njia ya kuvuka mipaka na kwa njia ya munkar. Huyo ndiye nani? Huyo ndio munafiku na halimu lisan. Tatu nasema an-nifaq al-asghar, نفاق ndogo wasila tun ila nifaq al-akbar, dunjia inakupelekea katika nifaq kubwa. Kama anna al-maasi, kama kwamba maasiya baridul kufr, ndo posta ya ukafiri. Maasiya ndo posta ya ukafiri, utakwenda utakarumisha unazama katika kufr. Ukizidi kufanya maasiya, maasiya inakuongoza inakutumbukiza kwenye shimo la ukafiri. Na hivyo hivyo nifaq ndogo inakupeleka mpaka ukawa wewe ukajipata uko ndani katika nifaq kubwa, ndani ya nifaq kubwa. Na sallallahu alaihi wasallam, inna wa min a'dham khisal an-nifaq al-amali, na miongoni mwa sifa kubwa katika sifa za nifaq al-amali, nifaq ya kimatendo, an ya'mala al-insanu, na atende mwanadamu amalan matendo, yudhihiru anayidhihirisha, annahu kwamba kasada bihi lkhaira, amekusudia kwa kutenda jambo lile khairi. Anadhihirisha mwanadamu tendo katika matendo aliyoamrishwa kwa kudhihirisha kwamba yeye makusudio yake ni kutenda khairi. Wa innama amaluhu liyatawassala bihi ila gharadin, lakini hakika si linginelo, matendo yake anatenda hivyo ili imfikishie yeye, ila gharadin lahu, kwa malengo yake yeye sayyin, mbaya. Ila gharadin lahu sayy, yani yeye anafanya hivyo kwa sababu ataka imfikishe katika malengo yake mabaya aliyokusudia yeye mwenyewe. Fayatawassalu bihadhihi alkhadi'a, atafikia neema lengo aliyofikia na anayotaka afikia kwa njia hii ya hada ila gharadhihi, mpaka afikie kwenye lengo lake. Wayafrahu yuwafurahi bimakrihi wa khidaihi, kwa vitimbi vyake na hada zake. Wahamdi nasi lahu, na watu kumsifu. Ala ma adharahu, kwa yale aliyodhihirisha. Watawassala bihi ila gharadhihi sayyid, na akaifikiria jambo hili kulitenda lengo lake baya. Alladhi aftana, ambaye ameificha yeye. Unaona, kwa hivyo anaifanya, mtu anapofanya kitu lazima huwa ana malengo fulani. Hiyo ndiyo mmoja katika hizo alama ya au sifa ni fakhl amali, nasallallahu salam. Tano, lama lima takarara, kwa yale yaliothibiti inda sahabati, kwa masahaba. Anna nifaqa, kwamba nifaq ikhtilafu sirri wal alaniya, ni watu kutafautiana siri na dhahiri. Khashiya ba'dhum ala nafsihi, masahaba baadhi yao wameogopea kuwa na nifaq nafsi zao. An yakuna, kuwa idha taghayyara alayhi huduru qalbihi, pindi inapogeuka ukuhudhuria kwake moyo wake katika maamrisho, kutimiza katika maamrisho, warikati na ulainifu wake, unaona kwamba moyo wake ni mgumu. Wa khushu' inda simaa dhikri, na kuona imepungua unyenyekevu wake wakati anapotajwa Mwenyezi Mungu au kusoma Qur'ani. Birujuihi ila dunia wal istighali bi ahli, kwa kurejea yeye kwa kushughulikia dunia na familia yake na watoto wake. Wala mali, na mali zake. An yakuna minhu nifaqa, kwamba hilo ni miongoni mwa sifa za kinifaqa, kawa anayogopea hiyo. Hata qala lahum nabii sallallahu alaihi wasallam, laysa dhaakum min an-nifaq, hilo si katika nifaq. Mtu akawa akiwa kwenye ibada katika hali fulani, na akiwa ametoka katika hali fulani, na hakuna mabadiliko yote yanayopatikana katika hali yake, basi huyu ni mtu mumin na hana tatizo wala si munafiki. Rawahu Abu Ya'la. Khilafu ulama, tofauti ya ulama katika masala haya, ulama mukhtalifian. اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال. علماء ومختلفيان كتك حكم يكتكليزا أهادي و مذهب إنه أو جن أو رأي إنه مذهب نرأي. المذهب هو الرأي والمسلك نرأي ننجية mapito njia. Fadhahaba jamhuru ulama, wengi katika ulama wa Kiislamu waliona ala anna alwafaa bihi mustahab, kutimiza ahadi impendezwa, si wajibu, ni sunna. Wengi katika ulama sema utekelezaji wa ahadi ni sunna impendekezwa. Walaysa biwajibi, si wajib. La diyanatan wala qada, si wajib kwa kidini wala si wajib kwa kihukumu. Si wajib kwa kidini wala si wajib kwa hukumu. Wa huwa madhhabu al-a'immati thalatha, hiyo ndio ra'yi ya maimamu watatu, Abi Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad. Wasema kwamba kutekeleza ahadi ni sunna wala si wajib. Qala al-hafiz Ibn Hajar rahimahullah, wa nuqil al-ijma'u fi dhalika, wa naql al-ijma'i fi dhalika mardud. Asema Imam Hafiz Ibn Hajar asema, na kunukuliwa katika swala hili ijma' ya kwamba ni sunna kwa ijma' ya ulama utekelezaji وحالي فذلك مردود هلها لكباليوي يعني سمعي فنان كل مسألة هاجة فيكي إجماع هاجة فيكي إجماع فإن الخلاف فيه مشهور حقيقة علماء متفتيانا سانا نقول كتفتيانا كهنو كتلفيانا كومي بينك أنني معروف سان يمتنغى سان لكن القائل به قليل لكن ونوزهم مزيئة مسألة هاي قوسك وقول العلماء نوتاك واستدلوا على ذلك بأدلة وكتكوى دليل جوا خلاف إذا كتب سيالة ونيونة جوا كتكلزة أحد كوى دليل ينجتو منها من قول ما دليل يهيزو دليل إذا قام بأن الوفاء به مستحب كتميز أحدي نسنة ما أخرجه أبو داود والترمذي حسنة نحديث ربكيب أن أبو داود نترمذي نكسبني حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال قمتم صلى الله عليه وسلم سيما إذا وعد أحدكم أخاه أنتوا أنا أبو هديانا ننبغيات ومن نيته وما ميمي تقوبا كتو فلان ومن نيته ننيه يمتو أن يتوى أهالي أن يفيا لهم تكرزي لأحد هون رقياك فلم يفي فلا شيء عليه أسيم تكرزي هذا أيوة تسواتي ولا أنا ذنب مدامو نياك تقوى لنزوري هامتكو أحد يقوم بها atampa ndugu yake kitu fulani na nyanya yake amtekelezee ile ahadi na simtekelezee hana tatizo. Hii ni dalili ya kwanza. Wa mina dalia bila anna rajul idha waada kwamba mtu anapo khalifu anapo ahedi mtu wa khala wa khalafa wa halafa na kaapa amekhalifu ahadi kutekeleza na kaapa واستثنى ناكهو بقوله إن شاء الله إن شاء الله أنت تكليش متو أمتكو أهدي كوامتو ناكابا ناكالتا استثناء كهو إن شاء الله سقط عنه الحنث سقط عنه الحنث بالنص والاجتماع ومتو حتوبة مذام والناس نجمع يا علماء مثل ما يقول بي أمتكو أحدي أن رجل ذا وعد وحلف أمتكو أحدي ناك أبا واستثنى كهو بعض أمام بس هو سقط عنه الحنث أتسمه ومذام بالنص والإجماع ودليل نجمع العلماء هتبت مذام فهذا دليل على سقوط الوعد منه في دليل يقوم بها مسامه مسامه ومذن بأهالي حاجة ميزة وذهب ابن شبرمة هو ابن شبرمة سمع إلى لزوم الوفاء بالوعد لقول جين أسمع قماني لازم كتكلز أحد ديانة وقضاء كدينا نكيهف لازم وهو مذهب بعض السلف نبذهب نرأي بعض يا الصحابة رضي الله عنه منهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإسحاق نوات وما سيما صحابها تابعين وجنيو والحسن البصري وإسحاق بن راهوي وظاهرية إمام بن حزم وسيما قمان لازم كتكرز أحد كديننا كحكم لازم وسيما مذهب نا مذهب تسمى قباني رأي نانجية نوفهام تبي تقول هذا مذهب شافعي وفهم واكي نانجية لو يبتيا شافعي وفهم واكي ولا سديني مذهب سدين تونجين كأنزا كزنزا مذهب وكارسات شوانا بانا بيقى مذهب بانا alikuwa mbea mathabu ndini nani maso hata ipingwe nalikuwa mbea ni dini si dini ba tikiwa kule wewe unaosema kwamba madhhabu ni dini, sio ukaambia haya mtume amefuata, haya mtume wayafuata, sema kila kitu atusegemeza kwa mtume tu, si wewe tu, si ugonjwa huu. Nas fi shughlihi mushaghil, watu katika kazi, mambo ya kuwashughulisha, an ane tafakuhi fi dini, kusoma dini haelewi, ajishamia mambo tu ajabu ajabu, sangine tutamani ucheke, sangine umwombee Mungu Allah yahdihim. Kwa hivyo madhhab ni rai, rai ya mwanachuoni au fahamu wa mwanachuoni au njia aliyoipita mwanachuoni katika kufahamu hadithi ya mtume au aya ya Qur'an, ndio itwa madhhab, wala si dini. Madhhab si dini, tufanye vizuri. Wala sisi hatukulazimishwa tufuate imamu hata mmoja katika maimamu, hatukulazimishwa. Na kama wangekuwepo wangeanza masahaba, sio ingelazimishwa wale walikuwepo tabiina wafuate masahaba kwa lazima, pamoja na kwa lazima. Ndio ulama wakafikia ambao kusema kwamba kaulu sahaba ni huja au si huja, ni huja ikiwa imeafiki dalili, halas. Kwa hivyo utaona watu wanaona kama hii ni kinyume cha vile wanavyoamini wao, imani yao haina uzito. Tayib, wastadalla ashabu hadha ar-ra'i, wakatukua dalili wenye rai ya mwisho hii ya kina Ibnu Shubruma ya kusema luzumu lwafai bilwaadi dianatan wa qadaa, ni lazima kutekeleza ahadi kwa kidini na kwa hukumu, lazima. Dalili yao ni binususi min alkitabi wa sunna, dalili ya Qurani na sunna. Hawa walisema kwa lazima itekelezwe. Minha, miongoni mwa hizo dalili ni aya katika suratul Maida, ya ayuha alladhina amanu aufu bil uqud, enyi mulaamini tekelezeni ahadi. Na kuangalia katika tafsiri, al-uhud ni nyingi, al-uqud ni nyingi sana, karibu kumi na kitu na ziada. Qala ta'ala, vile vile sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Saf aya pili na ya tatu na zinginezo ambazo hazikutajwa hapa katika aya nyingi tu, sema ya ayuha alladhina amanu, enyi mulamin, lima taquluna, kwa nini mwasema ma la taf'alun, musiyatenda, kabura maqtan, imekuwa kubwa hasira inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu, na machukivu, kabura imekuwa kubwa maqtan, uchukivu inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu, antakulu museme ma la taf'aluna, ambacho hamukifanyi. Haifai, Allah yuwakasirika kutotimiza ahadi. Wa ghairihima min alayat, na aya nyingine nyingi tu isiokuwa hizi aya mbili ya suratul Maida na Saf. Jaa fi al-Bukhari wa Muslim an nabi sallallahu alayhi wasallam, kuja hadith kutoka Imam Bukhari na Muslim kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ayatul munafiqi thalath, alama za mtu munafiqi ni tatu, na zile mbili ya kule ni tano. Asema wa dhakara minha, akataja katika hizo alama, idha waada akhlafa, anapotoa ahadi ya kupeana kukhalifu hatimizi. Wa bihadha yakunu ikhlafu alwaadi min sifati almunafiqin, kwa hivi itakuwa kule kukhalifu wa ahadi ni katika sifa za wanafiq. Wa yakunu muharraman, na itakuwa ni haramu vile vile, ni haramu kukhalifu ahadi, na anayekhalifu ahadi ana sifa moja katika sifa za wanafiq, na ni hatari, lianna kad tunawiluka sifatan ukhra wa tunawiluka sifa ukhra, hiya anaikupasia na kupasia hii sifa ulio nayo, nakupasia sifa ingine, na hiyo nakupasia ile ingine, mwisho unakuwa na umetimiza zile sifa tano na umekuwa munafiq. Na munafiqan khalisa, mko munafiq kweupe kabisa, ni hatari kitu mwisho. Vile vile hadithi mpokewa na Tirmidhi anna nabiya sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume asema la tumari akhaka, sisindane na ndugu yako. Wala tumazihu, wala usifanye dhihaka na yeye. Wala tuiduhu mawidan, wala usimahidi ahadi fatukhlifu uka khalifu. Usifanye hivi, usishindane na tumari akha, usishindane naye katika jambo ambalo kwa halina msingi. Usishindane naye ndugu yako, na hii ndio mtihani walionao Waislamu leo. Waislamu nao walionao mtihani walionao ni kwamba dana numari mashina biduni ilmu, acha tushindane na mtu yote pasi na elimu. Hata kile unachokizungumza hukielewi, lakini basi kwa watu wasema na mimi niseme. Tunasema hizi tharthara, kupenda maneno mengi. Tayeb, wadhahaba almalikiyatu, na wakaenda kwenye rai wafasi wa imamu Malik. Kuna Malik na Malikia. Malik ni imamu mwenyewe, Malikia ni wafasi wa imamu Malik. Shafi ni imamu, Shafiia ni wafuasi. Mfahamu? Tayeb, wameona wafasi wa imamu Malik ila anna tafsila ya kwa masala haya yazungumzwe kwa urefu, hasa hasa hili la kauli ya pili kwamba lazima itekelezwe, ni wajibu, si sunna, ielezwe kwa urefu. Qalu yajibu alwafau bihi, ni wajibu kuitekeleza ahdi. Idha kana alwa'du ala sawa, ikiwa ile ahdi imefungamanisha na sababu fulani, lazima itekelezwe. Kan yaamura, kama kuamrisha, bi an yadkhula li shira'i sil'atihi, aingie kununua bidhaa yake. Ingia pale ununue bidhaa yangu, na bidhaa pale nauza. Au qiyami bi mashru'in, au kwa kusimamia, kusimamia mashru', yani miradi fulani. Mashru' ni miradi fulani, asimamie. Faida tawarata almaw'udu, akiwa atazama na kuharibikiwa yule mwenye kupewa ahdi. Raja'a alwa'idu biwa'dihi, yule mwenye kutoa ahdi atarudi na ahdi yake. Basi tosha, wanadamu huwezi kutekeleza aina aina haji. Fahadha yajibu alayhi alwafa, hii ni lazima itekeleze. Diyanatan wa qadha, kidini na kihukumu, lazima. Hawa walisema hivi nani? Wafuasi wa imamu Malik, ya kwamba ni lazima itekelezwe ahadi, ikiwa hiyo ahadi ni kwa sababu fulani imefungamana. Kan yaamura bi an yadkhula li shira'i sat, kama kumamrisha mtu nenda ingia kule ununue bidhaa yangu. Au qiyam mashru', au tasimamia miradi maalum, sharti laki tasimamia miradi maalum. Fa in tawarrat almaw'ud, kiwa taharibikiwa na kuzama na kutofanyika haile ahadi, faraja'a alwa'id biwa'dihi, yule alitoa ahadi hatotekeleza ile ahadi yake madamu haitekelezwe na ule aliyomwegemeza. Kwa watarudi na vitu vyake, tamani nipe vitu vyangu, basi mimi nilikuambia ufanye hivi, kwambia fanya hivi. Fahadha yajibu alayhi alwafa diyanatan wa qada. Ama in lam yahsul darar ala almaw'ud, ikiwa haitopatikana madhara juu ya kile kilichoagiziwa, ule mwenye kuagiziwa minarujuu, kurejea bilwa'di, ahadi, fala yalzamu alwa'du, hai lazimu kutekeleza hiyo wa'du ahadi. Ama in lam yahsul dararu ala almaw'ud, ikiwa haitopatikana madhara kutokana na kile ambacho kimeahidiwa, min arrujuu, kwa kurejea bilwa'di, ule mwenye ahadi yake karejea na ahadi yake, fala yalzamu alwa'du, hai lazimu kutekeleza ile ahadi, hai lazimu, kwa sababu hana msaidizi hapa. وحجة هؤلاء في تفصيلهم هذا حجة هاجبها كتفانوا ليه هذي أن النصوص الشرعية في هذه المسألة دليلك الشرعية في مسألة هاي تعارضت سمي بينغان زين الناس اللي يقول لك كم لانغو هذه تكلزوا نسنة أو تكلزوا كوني واجب زين الناس زين دليل زين يقولون وهذا أحسن جمع بينها بينها نهوكو كتك تلوهلزيا ndio njia nzuri ya kuzikosanya zile nasi kwa kutoka na maana moja kutoka na maana moja kala shingiti fi tafsiri asema Sheikh Muhammad al-Amin shingiti rahimahullah huwa alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana katika ulama waliyoasis jamia islamia jamia islamia islam university walioasis moja ni nani Sheikh Shingiti Rumano kwa manachuoni mkubwa kule kwao lakini tu alikuwa akida yake alikuwa na tatizo alikuwa na tatizo katika akida lakini alikuwa ni mtu mmoja hatari sana hasa kwa ilmu al-ala kwa lugha na vitu vingine ambavyo ni muhimu alikuwa ni mzima sana kila fan na akasomesha watu wengi sana Madina hata inawasemekana kwamba yeye alikuwa kwao Morocco nini hiyo kuitwaje Shingiti kuitwaje hapa Mauritania Mauritania safara wa Saudia wakamwona mtu huyu vile watu wanamfuata na elimu yake na hodari wake kaule safira kwa ni mtu dai naye pia akampa vile vitabu Ibn Taymiyyah naye alikuwa mtukana sana Ibn Taymiyyah kali kwa kweli hata kusikia Ibn Taymiyyah pia vitabu kabla akaanza kuzisoma akarudi nyuma astaghfirullah Ibn Taymiyyah mwanachuoni mwana basi akapelekewa wakati wa Malik Faisal rahimahullah visa ya aje azuru na haji sasa kapewa kaje kambana akifika kule amehija amefanya kila kitu na bwana sitaka ubaki hapa semaji tutakupa uraia tutakupa uraia peke yangu asema na familia yako yote ndio sasa ukienda Madina shanaka taendo wengi sana majibu wako wengi ajabu na mashehe wengi ni wao mtu haendi kusoma elimu mpaka ahifadhi maza Qur'an bi qira'a al-ashara na ni watu maskini sana sasa huyu bwana rahimahullah katika zile zuhudi zake ni mtu amekufa na hajui pesa zake pesa za Saudi hazijui na mtoto wake ni huyo ni Dr. Muhammad ingawaje jamaa msema sema lakini ni mtu mwanachuoni maarufu tegemewa jamaa Islamia sasa wakati wa sasa na ana kiti katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb. Yeye asema katika tafsiri yake, ikhtalafa ulama fi lizumi alwa'd bil ahad. Ulama ikhtalafiana katika kulazimu kuitekeleza ahad. Faqala ba'dhu ba'dhiyan asema yalzamu alwafa'u bihi mutlaqan. Ya lazimu kuitekeleza pasi na mipaka, ni lazima itekeleze. Hii ni kauli ya kwanza. وقال بعض لا يلزم مطلقا هيفاي كامل كتكيليزو كنيمي جاك وقال بعض من أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به وإلا فلا إكو إلى أحد يتمتيا كني متاتيزو ورطة لمتاتيزو لمشاكل بس لازم يتكيليزو نايكو سي بس لازم يتكيليزو قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء سبب إمام أبو حنيفة ونفذ واك إمام أوزاعي إمام الشافعي نباكي أول علماء وفقه وسيما إن العدة لا يلزم منها شيء سيما كما إذا هذه حيلزم كمان يكيت لأنها منافع لم يقبضها لمن فهم بها حاجة بكية كعارية لأنها طارية يعني كما فهم تقوى زي ما كيت ambao ni jambo limekuzukia tu papa hivi, si kwa majambo ambalo lilikuwa kuanzia mwanzo iende hivi. Waladhi yadhharu li fasama sema, yani udhihiri kwangu mimi, anna khilafa alwaadi la yajuz, kwamba kukhalifu ahadi haifai, likaunihi min alamati almunafiq, wa kuwa hiyo ni moja katika alama za wanafiq, haifai. Naam, sema kwamba haifai kukhalifu ahadi kwa sababu ni alama katika alama za unafiq, na hii kauli hakikatan lahu wajh, kauli ina njia yake kabisa, ni nzuri kabisa. Ni nzuri sana. Naam, asema walakin alwaada idha mtana min injazi alwaadi, walakin alwaada akiwa yule walitukua ahadi, idha mtana akikataa, min injazi alwaadi kutekeleza ahadi, la yuhkamu alayhi bihi, hatuhukumiwa kwa hukumu maalum kwa kule kukhalifu nini, kutotimiza ni wayalzamu bihi jabran bal yu'maru bihi wala yujbaru alayhi, na ni wajibu wake ayunge, bal alazimishwe wala halazimishwe juu yake. Sema wala yalzamu bihi jabran, haimlazimu yeye kutekeleza ahadi kwa lazima, bal yu'maru bihi, bal ataamrishwa yeye yule mtu, wala yujbaru alayhi, hebu tekeleza bwana nadhiri, wala halazimishwi, lazima utekeleze. Ina maana kwamba si wajibu, ina maana kwamba si wajibu, si tufahamiana, si wajibu yule anaposema yeye Sheikh Bassam rahimahullah. Hii kauli ya mwisho ni yake, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.